Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie. Dziś o 19:05. I love the east, I love the west. North and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Konkurs dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940 rozstrzygnięty. Światowy Program Żywnościowy zawiesił działalność w Sudanie. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Hołd ofiarom oddają przedstawiciele władz, rodziny oraz mieszkańcy stolicy. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Osoby, które przychodzą na krakowskie przedmieście, wspominają czas tragedii sprzed 13 lat. Codziennie byłam przez cały tydzień, aż do przyjęcia prezydenta do pałacu i tam była warta. Wzruszające bardzo i trudno mówić o tym po prostu. Tyle lat minęło, a jednak jesteśmy nadal nieszczęśliwi, bym powiedziała. Przykro mi do tej pory, że prezydent zginął Polski. Musi Polska wiedzieć, co tu się stało. A prezydent, muszę powiedzieć, że najlepszy był w Polsce. Byłam tu codziennie, pod pałacem byłam. Paliłam znicze, byłam, modliłam się. Ciężkie czasy, naprawdę. Jak się wspomina te 13 lat, to jest po prostu. Zginął nasz prezydent ze swoją żoną i wielu innych ludzi. Tożsamość narodowa wiąże się z powracaniem do korzeni, do polskości, do tego, co nas buduje, kształtuje. Uważam, że to jest bardzo ważne, aby powracać do takich chwil. Za godzinę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odprawiona zostanie msza w Archikatedrze Warszawskiej. Po niej przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rozwój energetyki jądrowej w Polsce i kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z delegacją Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, którzy zasiadają w Komisji do Spraw Energii i Handlu. W rozmowach w Warszawie uczestniczył też ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, omówiono także kwestie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz ryzyka wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej. Znamy laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki za tekst zatytułowany Prawda. Daria Wiech otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii praca literacka. Iga Popławska zwyciężyła w kategorii praca plastyczna, a Dominika Liszkiewicz została doceniona za scenariusz lekcji. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 2100 prac, w tym najwięcej około 1600 w kategorii plastycznej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że prace młodzieży na temat Katynia są niezwykle dojrzałe i poruszające. Piosenki, które były wykonywane, praca plastyczna, która była pokazana jako zwycięska praca konkursowa, teksty literackie chwytają za serce i wyciskają łzy. To jest tak przejmujące, a jednocześnie tak budujące, że tyle młodych ludzi się interesuje tą historią, biorą to tak głęboko do serca i też chcą być wychowywani w takim właśnie poczuciu wartości i w takiej atmosferze patriotyzmu, polskiej tożsamości i z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Na ustach. Konkurs honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym są Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Światowy Program Żywnościowy zawiesił działalność w Sudanie. Ta ONZ-owska agenta tak zareagowała na zabicie jej 3 pracowników podczas starć między armią a grupami paramilitarnymi. Wczoraj w Sudanie rozpoczęły się walki między oddziałami wojska i paramilitarnymi jednostkami szybkiego reagowania. Według ostatnich doniesień zginęło 56 cywilów, a rannych zostało prawie 600. Szacuje się, że zginęło kilkudziesięciu wojskowych. To pierwsze walki w Sudanie od 2019 roku, kiedy po 30 latach rządów od władzy odsunięto Omara Hassana al-Bashira. O zakończenie konfliktu zaapelowały Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Afrykańska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, Egipt i Arabia Saudyjska.

Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę sportowych emocji na antenie radiowej Trójki. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, a dzisiaj tę audycję prowadzi ze mną Mateusz Warianka ze stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Mateusz, nie ma na co czekać. Informuj, co dzieje się przy Łazienkowskiej. Chwilowo nic się nie dzieje. Mamy kolejną przerwę w grze. Kontuzję odniósł Jesper Karlström i wygląda na to, że Szwed nie będzie w stanie dokończyć tego spotkania. Właśnie jest odprowadzany przez lekarzy Lecha. W jego miejsce na murawie pojawia się z numerem 30 Nika Kwekweskiri. 39. minuta spotkania. Legia prowadzi cały czas 1-0 po golu Tomasa Pekharta z 13. minuty, ale tutaj już powinno być 1-1. A to dlatego, że w 30. minucie 100% sytuację zmarnował Mikael Iszak. Napastnik Lecha był sam na sam z bramkarzem Legii Dominikiem Chładunem, no ale uderzył w taki sposób, że golkiper wojskowych odbił strzał do boku na rzut rożny i gola nie puścił. Teraz właśnie mamy wznowioną grę. Lech utrzymuje się przy piłce. Na razie ten mecz jest dość szarpany momentami. Momentami naprawdę bardzo dużo dzieje się na murawie, ale kiedy już obie drużyny wchodzą na te odpowiednie tempo, no to coś się dzieje takiego nieprzewidywalnego, jak na przykład kontuzja sędziego liniowego. Też mieliśmy taki moment i chwilę przerwy w grze, kiedy Filip Mladenowicz wypadł za bandy reklamowej, odniósł kontuzję. Tam zdaje się ucierpiał jego ząb. Nie jestem w stanie z wysokości trybun ocenić, czy jedynki ma całe, ale był tam opatrywany i faktycznie coś tam z zębami się stało. Serba, teraz akcja Legii Warszawa, może to obudzi troszkę piłkarzy obu ekip. Indywidualnie rusza Muci, strzał z lewej nogi z 18 metrów, ale na szczęście dla bramkarza Lecha Filipa Bednarka prosto w jego ręce złapał do koszyka golkiper Kolejorza futbolówkę. Błyskawicznie chciał już uruchomić z lewej strony uciekającego Arturowi Jędrzejczykowi Michała Skurasia, ale to podanie było niedokładne, piłka wychodzi na aut, no i Artur Jędrzejczyk rozpoczyna spokojnie od linii bocznej. Mamy 40 minutę. Przypomnę raz jeszcze, Legia przy Łazienkowskiej prowadzi z Lechem 1-0, ale nie samą ekstraklasą człowiek żyje. Sprawdźmy więc, co dzieje się na innych boiskach. Oczywiście, że sprawdzimy. Na razie wyrazimy nadzieję, że Mladenowicz jutro nie będzie musiał trafić do protetyka. Jeżeli chodzi o Premier League, to zakończyły się derby Londynu. West Ham po 2 zremisował z Arsenalem. To bardzo zła informacja dla kibiców kanonierów. Co prawda mają jeszcze 4 punkty przewagi nad Manchesterem City, ale The Citizens mają rozegrane jedno spotkanie mniej. Jeżeli wygrają, to zniwelują tę stratę do jednego punkta. Robi się niestety nerwowo z punktu widzenia kibiców Arsenalu. Trwa spotkanie Nottingham Forest Manchester United. Czerwone Diabły prowadzą w 43 minucie 1-0. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to przed chwilą zakończyło się spotkanie Getafe z Barceloną. Zakończyło bezbramkowym remisem. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. Coraz mniej się bać i nie. 18.17, tu trójka, tu trzecia strona medalu i zapowiadana na początku naszej audycji rozmowa z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od tego, właściwie zapytam, czy serce zabiło wczoraj mocniej, gdy Zaksa pokonała Projekt w Warszawie, po raz trzeci awansowała do półfinału Plus Ligi. Ja wiem, że pan teraz zawiaduje całą polską siatkówką, ale, no ale jednak jest pan kojarzony cały czas z Zaksą. Tak, no rzeczywiście jestem kojarzony z Zaksą, natomiast tak jak pan powiedział, muszę kibicować wszystkim i tak też było wczoraj. Oczywiście cieszę się bardzo, bo to było wspaniałe widowisko, wspaniałe obrony. Było widać po chłopakach, że zostawili wielkie, wielkie serce na boisku, wielkie brawa dla nich. Czekamy no, oczywiście na sezon reprezentacyjny, ale teraz delektujmy się tymi playoffami i tym, co nasi zawodnicy pokazują. Z tą wisienką na końcu tego sezonu, czyli polskim finałem w Lidze Mistrzów. Wrócimy oczywiście do tej sprawy związanej z finałem Ligi Mistrzów. Jeszcze zapytam o tę rywalizację Projektu z Zaksą. Pojawiły się głosy, że zbyt wcześnie doszło do tej rywalizacji właśnie. No, też słyszałem te głosy, natomiast pamiętajmy, że o tym, na którym miejscu w tabeli się na końcu rundy zasadniczej znajdziemy, decydują wszystkie mecze tego regularnego sezonu. Więc jedna i druga drużyna no, miała... Halo, halo, panie prezesie, zniknął pan? Niestety nie słyszymy się dobrze, panie prezesie. Czy ten zwierzęt spokojnie mogłyby się znaleźć w czwórce? No dobrze, koniec wypowiedzi słyszeliśmy. Ta Liga Mistrzów wywołana przez pana, pojawił się taki temat po tym, jak się okazało, że Jastrzębski Węgiel będzie grał w finale Ligi Mistrzów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, że finał planowany w Turynie ma być przeniesiony do Polski. Czy nadal w ogóle jest taka opcja? Czy to są mrzonki? Czy to w ogóle nie było możliwe? Jak wygląda sytuacja na dziś? Halo, halo? Mamy problemy z połączeniem, jeżeli chodzi o rozmowę z prezesem Świderskim. Będziemy próbowali połączyć się z nim ponownie. To teraz może przenieśmy się na Łazienkowską. Tam jest Mateusz Warianka, ogląda mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań. Halo Mateusz, jaka sytuacja na boisku? 47 minuta, więc za moment sędzia Piotr Lasyk odeśle piłkarzy do szatni na przerwę. Cały czas Legia prowadzi 1-0 i cały czas to Legia jest tą stroną aktywniejszą. To Legia stwarza sobie więcej sytuacji. Też mieliśmy już taki moment, kiedy zaiskrzyło między Radosławem Murawskim a Josue, czyli dwoma środkowymi pomocnikami obu ekip. Na szczęście sędzia Piotr Lasyk szybko uspokoił obu zawodników. Teraz Lech próbuje skonstruować jakąś akcję, żeby tutaj jeszcze do przerwy doprowadzić do wyrównania. Joel Pereira zszedł jednak z piłką do środka boiska, rozkładając szeroko ręce, pokazując, że nie ma za bardzo opcji do podania. Jeszcze być może tutaj coś stworzy Radosław Murawski z lewej strony boiska. Oddaje piłkę Baremu Douglasowi. Douglas pole karne. Jest tam Christopher Welde. Wbiegał gdzieś na 11 metr napastnik, czy też skrzydłowy Lecha, ale ostatecznie piłki nie sięgnął. Tam padła łupem bramkarza Legii Dominika Chładuna. No i prawdopodobnie za moment sędzia Piotr Lasyk zakończy pierwszą część spotkania. No tutaj kilka minut mieliśmy doliczonych. Jednak nie zakończy wcześniej tego spotkania. 8 minut aż doliczonych mamy do pierwszej części spotkania, a to dlatego, że przypomnę, po pierwsze, najpierw kontuzja sędziego liniowego. Tutaj nam troszkę czasu zeszło. Później za bandy reklamowe wypadł Filip Mladenowicz. No i kontuzja Jaspela Karsztrema. To wszystko złożyło nam się na to, że aż 8 minut dłużej pogramy w tej pierwszej części spotkania. No i to jest dobra informacja dla Lecha przede wszystkim, który cały czas próbuje jeszcze tutaj wyrównać przed przerwą. Na razie mu się to nie udaje. Bartosz Kapustka rozpędza tutaj się środkiem pola i rozpoczyna kolejny atak Legii. Indywidualna akcja Kapustki ze środka. Zszedł na prawą stronę. Minął już dwóch rywali. Poczekał na kolegów z zespołu. Obiega go Artur Jędrzejczyk. Wybrał jednak podanie do Josue do środka. Josue w pole karne. Troszkę przyciągnięte do dośrodkowania. Nie doszedł do futbolówki Filip Mladenowicz. No i spokojnie zażegnał niebezpieczeństwo João Pereira. Jeszcze faulowany w środku pola Christopher Welde. Pierwsza żółta kartka w tym meczu, ukarany Ernest Muci. 1-0 cały czas prowadzenie Legii. O czym informował Mateusz Warianka, a przy naszym telefonie ponownie jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Sebastian Świderski. Słyszymy się, panie prezesie? Witam, tak, słyszymy się. No dobrze, no to wracam do tego pytania o miejsce finału Ligi Mistrzów. Pojawiły się głosy, że być może ten finał zostanie przeniesiony do Polski z Turynu. Pytałem o to, czy to w ogóle jest ciągle możliwe, czy to są mrzonki. To znaczy tak, od początku odpowiadając na to pytanie, to dziennikarz, który zadał pytanie i od razu umieścił odpowiedź w tym pytaniu, czyli pytając się, czy jest możliwy finał rozgrywany właśnie w Katowicach i czy byłby piękny, odpowiedziałem, że tak, i to tak się rozpoczęło. Pan odpowiedział, że byłby piękny, tak? Że byłby piękny, no tak. I to zostało podchwytane, podłapane i gdzieś tam zaczęto o tym mówić. Rzeczywiście, czekaliśmy do samego końca, w tamtym tygodniu ostatni zespół włoski, włoska Nowara, odpadła z Ligi Mistrzyń i gdzieś tam takie pojawiły się możliwości, natomiast po rozmowie z włoską federacją, no włoska federacja powiedziała, że no niestety zaczęli sprzedawać bilety, poza tym region, miasto nie zgodziły się na to, żeby coś z tym zrobić, więc nie ma tematu, finał Ligi Mistrzyń i Mistrzów tegoroczny zostaje w Turynie. Panie prezesie, musi pan być dumny, to żadne cukrowanie, że dwie polskie ekipy znalazły się w finale Ligi Mistrzów, wyprzedzając czy pokonując po drodze często drużyny z dużo większymi budżetami. Jak to jest? Do czego się to sprowadza? Do świetnej pracy w kraju, do świetnej pracy z młodzieżą? Podobno już we Włoszech zastanawiają się, co zrobić, żeby czerpać te wzorce z Polski. No, trzeba tutaj zacząć od podstaw i od tego właśnie, co i w jaki sposób szkolimy dzieci, młodzież i mamy co roku napływ tych ludzi, tych zawodników, zawodniczek do zespołu. Tutaj możemy śmiało też powiedzieć o bardzo mocnej lidze męskiej, o tym, że wielu bardzo dobrych zawodników z całego świata chce grać w tej lidze. Mamy chociażby mistrzów olimpijskich, mistrzów świata. Może mistrzów świata nie, bo akurat Włosi zostali mistrzami, akurat ich nie. Natomiast mamy zawodników tych topowych w naszym kraju i oni też dają nam tą jakość. Kiedyś ci zawodnicy zagraniczni to byli bardziej uzupełnieniem do zespołów, teraz tworzą siłę i dodatkowo dają możliwości rozwoju i obcowania z tymi najlepszymi. To jest według mnie clue tego wszystkiego, co się dzieje teraz, czyli bardzo mocna reprezentacja, bardzo mocna liga, bardzo mocne drużyny, które walczą w Lidze Mistrzów i są w wielkim finale. Czy Włosi rozmawiają z nami, dopytują się, ale też jak widać gdzieś poszli po rozum i też zaczęli przede wszystkim kształcić młodzież i na nią stawiać, bo ta młoda reprezentacja włoska, która w zeszłym roku, dwa lata temu, to było najpierw Mistrzostwo Europy, trochę niespodziewanie, w zeszłym roku powtórzyli wielki sukces, zdobywając Mistrzostwo Świata, udowadniając, że to nie był przypadek, te Mistrzostwo Europy wcześniejsze. Także widać, że to szkolenie u nich jest bardzo dobre. Natomiast może trochę pogubili się, jeżeli chodzi o budowanie zespołów klubowych. Tutaj chociażby limit obcokrajowców, który jest większy, ale też już się zastanawiają nad tym i też dopytują się, jak jest w Polsce i chyba najprawdopodobniej będą dążyć do tego, żeby pójść wzorem właśnie naszej ligi, żeby ten limit zmniejszyć do 3 obcokrajowców po to, żeby zrobić miejsce dla Włochów. Także myślę, że to jest taki klucz do tego wielkiego, wielkiego sukcesu. Nie zapominając oczywiście o wspaniałych kibicach, o wspaniałych oprawach i oczywiście o telewizji, która pokazuje te wszystkie spotkania, tak żebyśmy mogli cieszyć się i radować wielkimi sukcesami naszych reprezentantów. A propos siatkówki włoskiej i polskiej, czy Kamil Semeniuk może wrócić do Plus Ligi? Coś pan wie na ten temat? Rozmawialiśmy ostatnio nawet na ten temat z jego menadżerem, dementował to. To jest więcej plotek, więcej rozmuchanych faktów i też nawet niektórzy prezesi nawet chcieliby, żeby Kamil wrócił i przyszedł do ich klubu i mógł reprezentować nowe barwy. Natomiast na teraz, na tą chwilę Kamil zostaje w Perudzi, ma tam trzyletnią obowiązującą umowę i chce z tej umowy się wywiązać. Natomiast jak się skończy sezon, myślę, że temat może wrócić, ale ja mu życzę tego, żeby został, wytrwał. Ponieważ to jest bardzo mocna liga, bardzo ciekawe miasto, ciekawi ludzie w tym mieście żyjący, którzy żyją siatkówką i na pewno w tym mieście będzie mógł się jeszcze bardziej rozwinąć i tak jakby, jeżeli będzie taka możliwość, to będę mu doradzał, aby jednak nie zmieniał na teraz klubu. I na zakończenie pytanie o finał Ligi Mistrzów. Czy Zaksa po raz trzeci z rzędu wywalczy to trofeum, czy Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy? To jest też bardzo trudne pytanie. Tutaj słynne słowa, że tworzymy historię, czy historia tworzy się na naszych oczach, jest jak najbardziej trafna. Nie było nigdy dwóch polskich drużyn w wielkim finale. Teraz mamy wielki finał. I co ciekawe, może się okazać tak, że te dwie drużyny spotkają się chociażby w meczach, czy to finałowych, czy brązowy medal Ligi Polskiej, a później jeszcze na koniec zagrają w wielkim finale Ligi Mistrzów. Może się tak zdarzyć. Natomiast to wygra, no, żeby tylko dwie drużyny stworzyły wspaniałe widowisko, takie jak chociażby teraz Warszawa stworzyła z Kędzierzynem, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Kto wygra, niech wygra lepszy danego dnia, i tak będziemy się cieszyć. Czuć, że Sebastian Świderski jest prezesem Polskiego Związku Siatkówki. Panie prezesie, wielkie dzięki za tę rozmowę. Do usłyszenia. Miło słyszeć, że polska siatkówka klubowa ma się tak znakomicie. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Na trójkowym zegarze. Teraz zaglądamy pod kosz za Jeremim Sochanem. Debiutancki sezon w najlepszej lidze koszykarskiej na świecie, w lidze NBA. Rzecz jasna, Polak może być zadowolony ze swojej postawy. Był kluczowym zawodnikiem San Antonio Spurs. W kolejnym sezonie zapowiada jednak dużo lepszą dyspozycję. O szczegółach Mateusz Warianka. Sochan był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników San Antonio Spurs w mijającym sezonie. Co prawda jego drużyna nie zdołała awansować do playoffów, ale dla młodego zawodnika to dobre przetarcie przed kolejnymi latami w NBA. Polak rozegrał w sumie 56 spotkań, średnio na parkiecie przebywał 26 minut i rzucał po 11 punktów na mecz. Jak na 19-letniego debiutanta to bardzo dobry wynik. Na pewno był progres, było dużo pozytywnych rzeczy. też były upadki w sezonie. Przyznaje Sochan. Myślę, że jak zacząłem sezon, to niedużo myślałem, że będę grał tyle w offense. Ponadto ma za sobą kilka rekordów. Został najmłodszym w historii Spurs zawodnikiem, który odnotował 30-punktowy wynik w jednym meczu i najmłodszym, który wyszedł w pierwszej piątce ekipy z San Antonio. Sochan zapowiada jednak, że to nie koniec. Ja chcę grać więcej niż 82 mecze. Musisz być dobry, żeby to zrobić, ale mogę być ten guy, ten zawodnik, co jest ten jeden, czy dwa, czy trzy najlepszy w zespole. Sochan porównywany jest nawet do legendarnego Dennisa Rodmana. Sam koszykarz z dystansem podchodzi do takich opinii. Też mam coś od Rodman, ale myślę, że jestem Jeremy Sochan. W kolorowych barwach przyszłości Sochana widzi dyrektor reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Myślę, że Jeremy tutaj reklamuje polską koszykówkę w zasadzie idealnie. Początek sezonu może nie był jakiś taki wyróżniający, ale naprawdę jaki poziom zrobił od początku sezonu do teraz, jaki jest nieustraszony, jak nie boi się walczyć z tymi doświadczonymi zawodnikami. Trzeba pamiętać, że on też jest bardzo młody, więc naprawdę przyszłość przed nim i ogląda się go doskonale. Warto dodać, że Sochan został wybrany do meczu podczas Weekendu Gwiazd. Teraz przed nim letnia przerwa. Polak ma dowiedzieć się, jaki będzie na niego plan w przyszłym sezonie. Coraz częściej w jego kontekście mówi się o reprezentacji Polski. Sam zawodnik chętnie na kadrę by przyjechał, ale nie wszystko zależy od niego. Teraz ten next few days oni będą rozmawiali o summer, na lato. Będą planowali, co będzie, ale ja na pewno bardzo chcę. Zawsze jest bardzo fajnie grać dla Polski. Na przyjazd Sochana z niecierpliwością czeka też prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Jeremy bardzo chce występować. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że już staramy się o to, żeby turniej prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich organizować w Polsce. A to też jest jeden z przyczynków tego, że spodziewam się, że Jeremy zawita w Polsce. Sochan kontakt z reprezentacją miał przed tym, jak trafił do NBA. Występował w drużynie do lat 16. W 2021 roku do szerokiej kadry pierwszej drużyny powołał go ówczesny trener Mike Taylor. Zadebiutował w wygranym 88-81 meczu z Rumunią. Zdobył 18 punktów i został najmłodszym debiutantem w historii biało-czerwonych. Miał wtedy niecałe 18 lat. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so, 'cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Loneliest. You'll be the saddest part of me. I znów jesteśmy przy Łazienkowskiej 3. Tam jest Mateusz Warianka. Czy przerwa w meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań trwa, czy już piłkarze wybiegli na boisko? Halo, Mateusz? Jeszcze trwa, jeszcze tutaj nie widzimy piłkarzy na boisku. No, poza tymi rezerwowymi, którzy się rozgrzewają, także czekamy na drugie 45 minut. A teraz, czekając na piłkarzy, zanurzymy się głęboko pod wodę, bo dziś w najgłębszym basenie w Europie odbyły się inauguracyjne zawody pierwszej freedivingowej ligi na świecie. W Deep Spocie w Mszczonowie pod Warszawą był, nim trafił do studia radiowej Trójki, Krzysztof Łoniewski. 3, 2, 1, trwa odliczanie, kiedy zawodnicy będą gotowi, mają takie okienko, w którym muszą wykonać zanurzenie i od tego momentu jest mierzony czas. Ta konkurencja polega na tym, żeby jak najdłużej przebywać pod wodą. Tak, zgodnie z zadeklarowaną głębokością. Oczywiście głębokość też jest punktowana. Gabrysia Górska. Startujesz tutaj dzisiaj w lidze freedivingowej. W jakiej konkurencji? Constant Weight Bifins, czyli schodzę w płetwach podwójnych na głębokość. No i potem, tak jak wszyscy, ciągnięcie balastu, wciąganie balastu i rescue, czyli ratowanie manekina. Co Cię fascynuje w tym sporcie? Właściwie to chyba ten spokój, jaki towarzyszy w trakcie wykonywania tego, bo no jednak nie dążymy tutaj do tego, żeby uzyskać jakąś tam ilość adrenaliny w organizmie, czegoś takiego, tylko właśnie ten spokój, to, że można się nauczyć panowania nad stresem, nad własnym ciałem, można bardziej jednak zrozumieć to swoje ciało, bo rzeczywiście tak jest. Piotr Łemek. Jaka konkurencja dzisiaj? Na płetwach. Co to znaczy? Musisz wytłumaczyć ludziom, którzy się w ogóle na tym nie znają. Czyli nurkowałem na głębokość przy pomocy płetw. Głębokość deklarowaną? 35 metrów. Ja taką zadeklarowałem i taką osiągnąłem. Czyli jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Jak długo się zajmujesz freedivingiem? 5 lat. To jest twoje hobby? Tak, to jest moje hobby. Przede wszystkim freediving dla mnie to jest nurkowanie w wodach otwartych. Okej. Okay. Czyli jeziora, morza, oceany. No to taka wersja indoor? W wydaniu Deep Spot jak najbardziej tak, bo to są idealne warunki do nurkowania na głębokość. Muszę Cię spytać, dlaczego freediving? Może banalne, ale oglądałem Wielki Błękit dawno, dawno temu i stąd się zrodziła w ogóle myśl o freedivingu. Ja jestem z Poznania, w Poznaniu jest Agnieszka Kalska, która była rekordzistką świata, która prowadzi treningi, która tak naprawdę od początku mnie też prowadzi i dzięki niej mamy możliwość trenowania tego sportu. Agnieszka Kalska, rekordzistka świata freedivingu, chyba najbardziej znana polska freediverka. Strasznie się dzisiaj tutaj denerwuje, że mamy być cicho, bo... Tak, chodzi o to, żeby nie rozpraszać, żeby nie było dźwięków, które mogą wpłynąć na koncentrację uczestników, no i żeby to było jednakowe warunki dla startujących, o to prosimy, żeby była cisza. Aga, jaka jest przyszłość freedivingu takiego profesjonalnego, patrząc na te zawody? Z swojej perspektywy, już ponad 10-letniej, to tak naprawdę bardzo mocno ostatnio przyspieszył, zarówno jako sport, ale taki profesjonalny, ale też jako rekreacyjny, więc coraz więcej osób się w to bawi i z tych bawiących się coraz więcej zawodników startuje na zawodach, a również międzynarodowych, głębokościowych, co tu dużo mówić. Naszym celem jest właśnie zachęcenie tych ludzi, żeby najpierw spróbowali tego sportu, a być może okaże się, że mają do tego jakąś smykałkę czy predyspozycję i faktycznie mogą jak najbardziej wejść w to środowisko wyczynowego sportu, ponieważ tutaj wiek tak naprawdę jest bardzo, bardzo szeroką skalą i zarówno młodsi, jak i bardziej dojrzali, mogą znaleźć się w czołówce. trzeciej stronie medalu znów po piłce. Legia i Lech grają o czołowe miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy, a na zapleczu w pierwszej lidze trwa rywalizacja o to, by w Ekstraklasie występować. Szanse na awans ma wciąż co najmniej kilka zespołów, a są wśród nich kluby dobrze znane piłkarskim kibicom. Kluby, które w przeszłości osiągały w polskiej piłce poważne sukcesy. Zresztą państwo często do nas telefonują, prosząc o to, żeby poruszyć ten pierwszoligowy wątek. O wejściu na ostatnią prostą rozgrywek pierwszoligowych Kuba Niziński. Biorąc pod uwagę tylko 3 drużyny z 6, no może 7, które cały czas są w grze o awans do piłkarskiej ekstraklasy, czyli Łódzki Klub Sportowy, Wisłę Kraków i Ruch Chorzów, może być to powrót wielkich piłkarskich firm. Tylko te 3 kluby w historii aż 29 razy zdobyły tytuł Mistrza Polski. I mimo, że teraz tylko walczą o powrót do elity, na każdym ich meczu przed własną publicznością na trybunach zasiadają tysiące kibiców, a pewnie byłoby ich zdecydowanie więcej, gdyby nie ograniczenia stadionowe. Po tej kolejce spotkań 2 pierwsze miejsca, które dają bezpośredni awans, zajmują Łódzki Klub Sportowy i Wisła Kraków. Łodzianie dzisiaj w meczu z Termaliką nawet prowadzili 2-0, ale ostatecznie zremisowali 2-2. Trener lidera, czyli Łódzkiego Klubu Sportowego, Kazimierz Moskal. Pierwsza połowa bardzo dobra i myślę, że tu musimy patrzeć w tym kierunku, w ten sposób dalej grać. No, mieliśmy okazję odskoczyć od rywali, przynajmniej od Ruchu i od Termaliki, ale to jest piłka, to jest sport. Musimy to przeżyć, musimy to przyjąć, ale przede wszystkim musimy wyciągnąć wnioski, bo bardzo żal tych punktów. ŁKS jest liderem i ma 5 punktów przewagi nad grupą pościgową, a drugie miejsce po kolejnej wygranej, tym razem 3-1 ze Stalą Rzeszów, zajmuje Biała Gwiazda. I nastroje przy Reymonta są zdecydowanie lepsze niż na początku sezonu, gdy wydawało się, że zapowiedzi szybkiego powrotu do ekstraklasy mogą okazać się mrzonką. Trener Radosław Sobolewski. Cieszy ogromnie reakcja zespołu po przegranej ostatniej potyczce. Udowodnili, że nie tylko słowa, bo gorzkie słowa padały po tym ostatnim meczu. Każdy był z nas zły, bardzo zły i cieszy kolejny krok, kolejny finał za nami. No i teraz czekamy na kolejny mecz. Do Ekstraklasy droga jest jeszcze jednak bardzo długa. Na 7 kolejek przed końcem sezonu Wisła Kraków ma tyle samo punktów co Termalika i obie ekipy mają tylko punkt przewagi nad Ruchem. Niebiescy po bardzo dobrym początku wydaje się, że złapali zadyszkę. Ostatni raz wygrali ponad miesiąc temu, a w tej kolejce niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 0-2. Wszystko można mówić, no bo nas determinuje wynik i nas się ocenia przede wszystkim przez pryzmat wyniku. I ten wynik na pewno w tych ostatnich spotkaniach nie jest dla nas zadowalający, a jedyne pocieszenie i jakieś światełko w tunelu to jest takie, że będzie ciężko zagrać gorzej niż dzisiaj, więc to myślę, że dla nas jest plus. Mówił trener Ruchu Jarosław Skrobacz. Ruch na powrót do Ekstraklasy czeka już 6 lat. Przypomnę, że w tym sezonie bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczą 2 pierwsze drużyny. Kolejne 4 zagrają o 1 miejsce w meczach barażowych. Oprócz już wymienionych w grze o baraże są jeszcze Puszcza Niepołomice, Arka Gdynia, Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Stal Rzeszów, Chrobry Głogów, a myślę, że ostatniego słowa pewnie jeszcze nie powiedział GKS Katowice. Dla Trójki Kuba Niziński. Trzecia strona medalu. Piłkarską pierwszą ligę zamieniamy na futbolowe salony i natychmiast przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Gerard. W derbach Londynu niespodzianka, gdy w 10 minucie meczu z Arsenalem Łukasz Fabiański wyciągał piłkę z siatki po raz drugi. Pewnie nie spodziewał się, że spotkanie skończy się wynikiem 2-2. Ciekawa statystyka. 28% posiadania piłki u West Ham przełożyło się na 16 strzałów. 72% u Arsenalu na 11 uderzeń. Efekt City ma już tylko 4 punkty straty do kanonierów i jeden mecz w zapasie. Są tacy, którzy mówią, że w pogoni przeszkodzi fakt, iż niebiescy mają mniej czasu na odpoczynek. Grają nadal w Lidze Mistrzów, ale trener Guardiola nie jest wcale taki pewien. Naprawdę nie wiem, bo czasami, kiedy gramy co 4 dni, przekłada się to na większe skupienie i to nam kiedyś pomagało. Fakt, że utrzymywaliśmy się w wielu rozgrywkach do końca, działało na nas dobrze. Na razie Citizens są w wyśmienitej formie. 27 bramek w ostatnich 6 spotkaniach. Zwycięstwo 3-1 z Leicester. Erling Haaland zdobył 37 i 38 gola w sezonie. Wyrównał tym samym osiągnięcie Mo Salah i ma chrapkę na więcej. Dla West Ham to cenne punkty, choć z perspektywy Londyńczyków pewnie mogłoby być lepiej, bo któż by się spodziewał. Here's Dongo Ouattara, onto his left foot, onto his... Yes! Dongo Ouattara! że sąsiedzi z tabeli Bournemouth pokonają Spurs. Tottenham has to play for. Tottenham zawsze musi grać o pierwszą czwórkę, aż do chwili, gdy to już nie będzie matematycznie możliwe. Matt didn't say something different. Deklarował niedawno nowy trener Christian Stellini, a biorąc pod uwagę, że Tottenham do czwartego United ma 4 punkty straty i rozegrał 2 mecze więcej, to matematyka jest dla Spurs coraz bardziej nieprzyjazna. A propos nowych trenerów, a raczej nowych starych. Już teraz widzę parę rzeczy, które trzeba poprawić. Po pierwsze, sprawność fizyczna potrzebna do bardziej agresywnej gry. To Frank Lampard na razie nie idzie zgodnie z planem. Porażka The Blues z Brighton 1-2. Gola strzela weteran Danny Welbeck. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Zaraz La Liga, ale najpierw Łazienkowska 3 i Mateusz Warianka. 47 minuta i mamy remis. Mecz rozpoczyna się od nowa. Afonso Souza najlepiej zachował się w polu karnym Legii przy zamieszaniu, które wywołał Mikael Ishak, walcząc o piłkę w powietrzu z rywalami. No i z najbliższej odległości pakował futbolówkę do siatki. Także druga połowa rozpoczyna się dobrze dla kolejorza. No i miejmy nadzieję, że bardzo dobrze dla widowiska. A co na boiskach La Liga? Fenerbahçe kraju Basków, Athletic Bilbao udowodnił, że nie zamierza rezygnować z gry o Ligę Konferencji Europy. Iñaki Williams mógł trafić z 5 razy, ostatecznie skończyło się na 2 golach, które wystarczyły do wygranej 2-0 z Realem Sociedad San Sebastian. Athletic jest 7 w tabeli, tuż za ostatnim miejscem dającym grę w Europie. Nowy kapitan, architektem zwycięstwa, komplementuje jego pracę El Mundo Deportivo. Katalońska gazeta rozpisuje się też o potencjalnym transferze Erlinga Haalanda do Realu Madryt. Zdaniem Tytułu, który powołuje się też na francuski magazyn telewizyjny Telefoot, Real skorzysta z klauzuli, która wynosi 200 milionów euro i wykupi Norwega z Manchesteru City, ale dopiero w 2024 roku. Tymczasem trener królewskich Carlo Ancelotti, łączony od dłuższego czasu ze stanowiskiem selekcjonera kadry Brazylii, podobno jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z Realem. Poinformował znany ze sprawdzonych newsów włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Na rozmowę o przyszłości będzie jeszcze czas, ale włoski trener mocno stoi na ziemi tu i teraz. Jego humor mocno się poprawił po zwycięstwie z Chelsea 2-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów w środku tygodnia. A taki sam wynik Real powtórzył też wczoraj z Cadizem. Rezultat spotkania ustalił Marco Asensio. To jego 7 gol od początku lutego dla Los Blancos. Nic dziwnego, że Carlo Ancelotti docenia postawę pomocnika, który nie znalazł uznania w oczach nowego selekcjonera La Furia Roja, Luisa de la Fuente, i nie zagrał w niedawnych meczach eliminacji Mistrzostw Europy z Norwegią i Szkocją. Postawę Asensio komplementował za to włoski trener Realu. Wydaje mi się, że Marco wrócił do poziomu, który prezentował w zeszłym roku. Był moment, że notował pewien zjazd formy, ale teraz gra jak w najlepszych chwilach w zeszłym sezonie. Cały czas pokazuje dużą determinację, potrafi zrobić różnicę, a jego gole i asysty są nieocenione. Real w tej kolejce odrobił trochę straty do Barcelony, która od pucharowej porażki w El Clasico ma problemy. Robert Lewandowski znowu bez gola. Po remisie u siebie z Gironą dziś też skończyło się 0-0 z Getafe. Katalończycy na 9 kolejek przed końcem mają 11 punktów przewagi nad drugim Realem. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. To przenosimy się nieco na wschód. Włochy, Serie A i ulubiony podkład realizujący jej audycję Agnieszki Łukasiewicz. Francesco Totti. Lider Napoli w meczu z walczącą o życie Weroną wystawił aż 5 dublerów i gra się oczywiście nie kleiła. Dopiero w drugiej połowie na boisku kolejno pojawili się Zieliński, Lobotka, Kvaratskhelia i Osimhen. Neapolitańczycy przyspieszyli, stworzyli kilka świetnych okazji, ale do bramki Werony nie trafili. Zieliński grał słabo, za to znakomicie Dawidowicz. Jeszcze gorzej powiodło się Interowi w meczu z Moncą. Scenariusz był ten sam, ale Inter zagrał fatalnie, a na dodatek pod koniec Caldirola głową zdobył bramkę meczu. Trener Inzaghi był niepocieszony. Drużyna zagrała dobrze w pierwszej połowie, ale bramki nie zdobyliśmy. Wkradła się nerwowość i pogubiliśmy się. Stąd porażka. Wynik, z którym naprawdę nie można się pogodzić. Jesteśmy rozczarowani i wściekli. Ten wynik utrudnia nam sytuację w krajowej rywalizacji. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła Inter na 4,5, czyli beznadziejnie. Sportowy dziennik zatytułował na pierwszej stronie: Inter wyrzuca przez okno 60 milionów euro. Chodzi o to, że Mediolańczycy naprawdę mogą w przyszłym sezonie nie zagrać w Lidze Mistrzów. Są dopiero na 5. miejscu w tabeli. Nie spisał się też Milan. Zaledwie zremisował z Bolonią 1-1. Jest na 4. miejscu. Jeśli Trybunał Włoskiego Komitetu Olimpijskiego zredukuje karę 15 punktów nałożoną na Juventus, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów żadna z mediolańskich ekip nie zagra w Lidze Mistrzów. Lazio rozbiło wczoraj Specję 3-0, jest wiceliderem i ma 8 punktów przewagi nad 4. Milanem, czyli raczej na pewno w europejskiej ekstraklasie zagra. 3. Roma dziś wieczorem zmierzy się w Rzymie z Sassuolo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ostatnia lewa lig europejskich, jesteśmy w Bundeslidze. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium i Borussia Dortmund znów zgodnie. Jak wygrywają, to razem. Jak odpadają z pucharu, też razem. Jak gubią punkty, to jednego dnia. Bayern po dotkliwej porażce z Manchesterem City w Lidze Mistrzów podejmował będące w świetnej formie Hoffenheim. Bawarczycy prowadzili po golu Benjamin Pavarda, ale nie dowieźli wyniku do końca. Wyrównał Andrej Kramaric i skończyło się remisem 1-1. Jeśli grasz dla Bayernu, musisz być gotowy do gry co 3 dni. Po to tutaj jesteś. To, co pokazaliśmy, jest po prostu niedopuszczalne. Grzmiał po meczu Matthijs de Ligt. Nastroje w Bayernie dalekie od pozytywnych. Niedawno zmienił się trener. Thomas Tuchel dopiero co zapowiadał, że chce zdobyć 3 trofea, a 2 już praktycznie przegrał. Bayern odpadł z Pucharu Niemiec, a w środę pożegna się z Ligą Mistrzów. No, chyba że odrobi 3-bramkową stratę w meczu z Manchesterem City. Sytuacja w lidze też wymarzona nie jest, bo to tylko 2 punkty przewagi nad Borussią Dortmund. Nie ma co się dziwić, że nerwy puszczają. Po meczu w Manchesterze Sadio Mané miał uderzyć kolegę z drużyny, Leroya Sané. Dostał olbrzymią karę finansową i nie zagrał we wczorajszym meczu z Hoffenheim. Remis mógł kosztować Bayern utratę pozycji samodzielnego lidera. Jednak Borussia też zgubiła punkty. Dortmundczycy prowadzili już w Stuttgarcie 2-0 i mimo że gospodarze grali w dziesiątkę, doprowadzili do wyrównania. Jeszcze w doliczonym czasie gry gol Giovanni Greiny i po chwili znów wyrównujące trafienie Silasa. W Stuttgarcie remis 3-3. Strzelec jednego z goli, Sebastian Aller, nie krył rozczarowania. To był wypadek przy pracy. Zmarnowaliśmy znakomitą okazję, by zrównać się w tabeli z Bayernem. Tak się jednak nie stało i to tylko nasza wina. Bayern wciąż ma 2 punkty przewagi nad Borussią. O Ligę Mistrzów dzielnie walczy RB Lipsk. Byki pokonały Augsburg 3-2. Ostatnie miejsce w tabeli opuściło Schalke. Drużyna z Gelsenkirchen pokonała berlińską Hertę 5-2, a wynik pięknym strzałem lewą nogą z rzutu wolnego ustalił Marcin Kamiński. Teraz to Hertha zamyka tabelę. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To wiemy co w Bundeslidze, a co w meczu Legii z Lechem. Halo Mateusz Warianka. 56. minuta spotkania, mamy cały czas remis 1-1. Przypomnę, w 13. minucie na prowadzenie Legię wyprowadził Thomas Pekhart, a tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania wyrównał Afonso Souza i też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ta druga część spotkania jest zdecydowanie lepsza w wykonaniu Lecha. To Kolejusz stwarza sobie teraz zdecydowanie więcej sytuacji. Legia gra swoje, od czasu do czasu też robi wypady pod bramkę Filipa Bednarka, także robi nam się tutaj coraz ciekawsze wydarzenie, no a im bliżej końca meczu, im dłużej wynik będzie nierozstrzygnięty, to pewnie tych emocji będzie coraz więcej. I to tyle na dziś. Trójkowi kibice: Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Robert Grzędowski, słyszany przed chwilą ze stadionu Legii Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był BKO Bank Polski. Autopromocja. Scena Teatralna Trójki przedstawia słuchowisko uhonorowane pierwszą nagrodą na prestiżowym międzynarodowym festiwalu w Canterbury. Wysiedlenie. Marta Rebsta. To słowo. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę Państwu zdrowia.